پیارے مرشدی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کمر درد سے بچنے کے مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ کمر درد عام طور پر جن لوگوں کو ہوتا ہے ان میں ایک تو جو کمزور ہے، کمر درد کا ایک سبب کمزوری، ایک سبب بھاری بھرکم شخصیت کا مالک ہونا، وزن زیادہ ہونا اس کے اعتدال سے، ایک سبب تیسرا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی زاویے پر اینگل پر مسلسل بیٹھ کر کام کرنا، یہ بھی کمر کا درد کا باعث ہوتا ہے۔ بعض اوقات کمر کا درد یوں بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی سو کر، ایک تعداد ہے جن کو میں دیکھتا ہوں، جب نیند سے بیدار ہوتے تو یوں جیسے لیٹے ہوئے چت اٹھ کر بیٹھتے، اس سے جھٹکا آ سکتا ہے، کمر کا درد ہو سکتا ہے۔ اس کا طبی طریقہ یہ ہے کہ چت سو کر جب اٹھے تو چت نہ اٹھے، نہ ہموار سڑکوں پر اسکوٹر چلانا۔ یہاں ہمارے باب المدینہ میں ایک ہے ڈاکٹر صاحب، ماحول میں، اپنے مدنی ماحول میں، ان کا کہنا ہے کہ، اور ان کا تعلق جو ہے وہ نیورو سرجری سے ہے، تو یہ کمر کا درد جو ہے نا یہ بھی انہی کے شعبے سے متعلق ہے۔ اس کا کہنا یہ کہ ہمارے یہاں جو کیسز آتے ہیں اس میں ایک تعداد ایسے نوجوانوں کی ہے کہ جو اسکوٹر چلاتے ہیں، کمر کے درد کے نوجوانوں کی تعداد ہے کہ جو اسکوٹر چلاتے ہیں۔ باب المدینہ میں کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ان کا کہنا یہ کہ باب المدینہ کی سڑکیں ناہموار، تو ناہموار سڑکوں پر، خیر وہ باب المدینہ میں ڈاکٹر ہے، وہ بولتے ہیں مرکز الاولیاء کوئی بادلوں پر آباد نہیں ہے، وہ بھی زمین پر ہی آباد ہے، ایک ہی ملک کا شہر ہے۔ تو ہمارے ملک میں میں یہ کہوں گا کہ وہ بیچارے اپنے شہر کا انہوں نے تجزیہ کیا اپنی اسپتال کا، اور میں اگر پورے ملک کو دیکھوں تو غالباً پورے ہی ملک میں تقریباً شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، کیونکہ میں نے تو بہت گھوما ہوں نا، ہر جگہ ناہموار سڑکیں، ہر جگہ گڑھے بھرے ہوتے ہیں گندے پانیوں کے، اور بے تکے اسپیڈ بریکر بنے ہوتے ہیں، بے تکے۔ حالانکہ آپ دوسرے ملکوں میں جاؤ گے تو اسپیڈ بریکر دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے، میں نے دیکھے نا اتنے خوبصورت اسپیڈ بریکر، اور اس سے پہلے باقاعدہ وہ اس کا سائن بورڈ آئے گا کہ اتنے میٹر پر اسپیڈ بریکر آ رہا ہے، تاکہ ڈرائیور پہلے ہی سے چوکن نہ ہو جائے۔ لیکن ہمارے یہاں تو لوگ اپنی مرضی سے اسپیڈ بریکر بنا لیتے ہیں گلیوں میں روکنے کے لیے۔ ہاں بعض بڑی شاہراہوں پر ہمارے یہاں بھی خوبصورت، یعنی کہ وہ چوڑے سے اسپیڈ بریکر ہیں، لیکن ہر جگہ ایسے نہیں، چوڑے جو اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں نا وہ کم نقصان دہ ہوتے ہیں، اور چھوٹی سائز کے ہوتے ہیں اس میں جھٹکا بہت زور کا لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ باب المدینہ میں زیادہ تر نوجوانوں کی کمر درد کا سبب اسکوٹر چلانا، کہ وہ ناہموار سڑکوں پر چلائیں گے تو اس کو جھٹکا لگ جاتا ہے، تو ان اسباب سے بچا جائے۔ اب اسکوٹر چلانے سے تو باز رہنا مشکل ہے کہ اس میں بہت بڑا حرج ہے، بیچاروں کے کام ہوتے ہیں، مجبوریاں ہیں، اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ احتیاط سے چلائیں، کہ جہاں ناہموار سڑک آئی وہاں اسپیڈ کچھ زیادہ ہی کم رکھے تاکہ جھٹکے نہ آئے۔ جتنی اسپیڈ یعنی رفتار زیادہ ہوگی اتنے جھٹکے زیادہ آئیں گے، جتنی کم ہوگی اتنے جھٹکے کم آئیں گے، تو آپ جھٹکوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب اس کی وجہ بھی غالباً یہ ہونی چاہیے کہ پیدل چلنے کا ہمارے یہاں سلسلہ نہ ہونے کے برابر ہے، حالانکہ اسکوٹر پر بھلے جھٹکے آتے ہیں، آپ اونٹ پر بیٹھیں گے تو پتا چلے گا کہ جھٹکا کس کو بولتے ہیں، اس گناہگار نے سنت کی نیت سے اونٹ کی سواری کی ہے۔ تو میں حیران ہو گیا جب میں نے اونٹ پر سواری کی اور جو ہچکولے آ رہے تھے، جو جھٹکے آ رہے تھے، جان نکل رہی تھی، تجربہ بھائی نہیں نا، اتنے جھٹکے آ رہے تھے اس کی یاد نہیں۔ تو میں نے تو یہ نتیجہ نکالا کہ اونٹ کی سواری بہترین ورزش ہے، انگ انگ جوڑ جوڑ اس میں ہلتا ہے، تو پوری ورزش آنتوں کی، میدے کی، انگلیوں کی، جوڑوں کی، ٹانگوں کی، پاؤں کی، سب کی ورزش۔ اور یہی حال ظاہر گھوڑا سواری کا، کہ یہ جانور ہے اور یہ پاؤں اٹھاتا ہے اور یوں چلتا ہے، تو وہ برابر کی مطلب ورزش کرواتا ہے۔ اب چونکہ ہم اس کے عادی نہ رہے تو اس لیے وہ کمر کی بیماریاں اور بہت سارے امراض کی وجہ ایک پیدل نہ چلنا بھی ہے۔ کاش آپ کو موقع ملے، میں تو آپ نے سنی یہ باتیں، میں تو پیدل چلنے سے بھی گھر میں چلتا ہوں، باہر نکلنے سے تو محروم ہی رہتا ہوں، میں ترس جاتا ہوں کہ کبھی مسجد میں باجماعت نماز پڑھ لوں، میرے کو اسلام بھائی جانے نہیں دیتے۔ وہ یہ کہ آپ لوگ پیدل چلا کریں، پیدل چلنے کا طریقہ بھی سن لیں، یعنی کہ پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور وہ ہے کر کے ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، یہ چلنا اتنا مفید نہیں. چلنے کا طریقہ یہ کہ سمجھو کہ آپ کو ڈاکٹر نے پون گھنٹہ بتایا تھا 45 منٹ, ایک اپنے مدنی ماحول کے ڈاکٹر ہیں, اور اس کا طریقہ یہ ارشاد فرمایا تھا, ایک شہر کی مجلس کے وہ نگران بھی ہیں, تو انہوں نے طریقہ یہ بتایا تھا کہ 15 منٹ معتدل چال, نارمل چال سے وہ چلیں, اور 15 منٹ تیز تیز قدم چلیں, پھر 15 منٹ معتدل چال سے چلیں. اس طرح 45 منٹ روزانہ چلنا چاہیے. تو پیدل چلنے کے فوائد کا تو خیر انکار ہی نہیں ہے. اب ڈاکٹر بولے اپنے کو ڈرائے کہ ہارٹ فیل ہو جائے گا, ہماری گارنٹی نہیں ہے, اور پھر اپنے گھبرا کر چلنا شروع کر دیں, اس سے بہتر نہیں کہ ابھی سے شروع کرنے چلنا. کچھ درود شریف اپنے لیے باندھ لیے جائیں, پون گھنٹہ تو درود شریف پڑھ لیں, اپنے شجرے کے اوراد پڑھتے رہیں, وظائف پڑھتے رہیں, مگر اس طرح پڑھنا ہے کہ اس پڑھنے پر بھی توجہ رہے, غفلت نہ ہو. تو اس طرح اب چلتے رہیں, پڑھتے رہیں انشاءاللہ. اصل نیت پڑھنے کی رکھیں, چلنا ضمناً قرار دیں, اور چلنے میں بھی اگر یہ نیت کر لیں کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے چل رہا ہوں تو اس کا بھی ثواب ملے گا, اور واقعی صحت کی وجہ سے عبادت میں بہت مدد ملتی ہے. مریض کہاں نمازیں بیچارہ صحیح پڑھ سکتا ہے, کہاں دیگر عبادات بجا لا سکتا ہے, صحت مند اچھی طرح عبادت کر سکتا ہے, تو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں اتنا زیادہ, آپ سمجھدار ہیں. تو اس طرح انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے تو کافی آپ کو مفید رہے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلتے تھے نا تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ڈھلان سے اتر رہے ہیں. اب حدیث پاک میں کیا طریقہ ہے مجھے معلوم نہیں, علماء ارشاد فرمائیں گے. طب کے لحاظ سے یہ پڑا ہے کہ چلتے ہوئے پنجوں پر وزن دے, جب پنجوں پر وزن دیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ اترتا ہوا محسوس ہو, ایسا کچھ اگر پڑھا ہو کوئی آپ نے. طبی لحاظ سے تو پنجوں پر وزن دے چلتے ہوئے, قدرے پنجوں کی طرف. تو خیر طب کا وہ اصول جو شریعت کو نہیں توڑتا اس کو اپنانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, ایک سے ایک طریقے, ایک سے ایک انداز ایجاد ہو ہی رہے. تو جو انداز یا سائنسی تحقیقات شریعت سے نہیں ٹکراتی تو ان کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال یہ کہ چلنے کا عرض کیا. اچھا اب مزید کمر کے درد سے بچنے کا طریقہ, ایک تو وہاں چند طریقے میں عرض کیے, مزید اس میں یہ کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ایک ہیئت پر نہ بیٹھے, ایک پوزیشن پر آدھے گھنٹے سے زیادہ نہ بیٹھے. اب مثال کے طور پر اب میں بیٹھا ہوں, اب اسی طرح بیٹھے بیٹھے جیسے لکھنے پر پڑھنے پر ہوتا ہے کہ ایک ہیئت پر بہت دیر تک بعض ٹائم میں بیٹھے رہتے ہیں, آدھے گھنٹے کے اندر اندر مجھے دیکھیے, ادھر دیکھیے تاکہ آپ کو سمجھ میں, آدھے گھنٹے کے اندر اندر اپنی پوزیشن بدل لیا کریں. اب جیسے یوں بیٹھے ہوئے تو اب یہ پوزیشن بدل گئی نا, اس طرح کوئی نہ کوئی صورت نکال لے کہ آپ کی پوزیشن بدلتی رہے. بعض اوقات اسلام بھائی ایک دم جھک کر لکھتے ہیں, کمر پر غیر معمولی زور پڑتا ہے تو اس سے بھی کمر کو تکلیف ہو سکتی ہے, اسی طرح جھک کر کھانا کھاتے ہیں تو کمر پر غیر معمولی زور پڑتا ہے. تو کوئی بھی ایسا انداز اختیار کرنا کہ دیر تک غیر فطری انداز میں ریڑھ کی ہڈی پر زور پڑے یہ نقصان دہ, اور اس طرح کمر میں یعنی جو منکے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے منکے, یہ جوڑ یعنی منکوں میں بعض اوقات فاصلہ ہو سکتا ہے, گیپ جس کو بولتے ہیں, یا اس طرح کا کوئی بھی درد ہو سکتا ہے. مہرے جزاک اللہ, وہ کمر کے مہرے جو ہیں ان میں فاصلہ ہو سکتا ہے. تو لکھنے کے لیے بھی پوزیشن صحیح ہونی چاہیے, پاؤں زمین پر یعنی ٹیبل کرسی یہ سب موافق ہونے چاہیے. آپ خود دیکھ لیں کہ مجھے غیر معمولی کوئی محنت تو نہیں درپیش آ رہی لکھنے میں یا بیٹھنے میں, یا ٹیبل کچھ زیادہ نیچا ہے کہ مجھے جھک کر لکھنا پڑتا ہے. تو ایسی آپ صورت خود غور کر لیں, یا پاؤں میرے لٹکے ہوئے ہیں نیچے تک پہنچ نہیں رہے, یا ٹیبل یہ میرا صوفہ یا کرسی بہت نیچی ہے کہ پاؤں رکھنے کی وجہ سے میرے گھٹنے مزید فولڈ ہو رہے ہیں. تو اس طرح کی کوئی بھی صورتیں جو ہے نا یہ جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں. تو یہ ایسے انداز ہیں کہ آپ خود انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا, کوشش فرمائیں گے نا. چاہے اسی طرح اکثریت کی عادت دیکھیے کہ ایک ہاتھ یہ الٹا زمین پر, یہ اس طرح ایک ہاتھ پر ٹیک لگا کر کھانا بھی کھاتے ہیں اور بیٹھتے بھی ہیں, الٹے ہاتھ پر زور دینا یا سیدھے ہاتھ پر ٹیک لگا کر بیٹھنا یا دونوں ہاتھ پیچھے نکال کر بعض اوقات لوگ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں دیر تک, تو یہ ساری ساری پوزیشنیں جو ہے نا, یہ ساری حیات بیٹھنے کی ترکیبیں یہ انسانی بدن کے لیے مضر ہو سکتی ہیں. تو جو معتدل انداز ہے, ہر معاملے میں معتدل انداز اختیار کرنا ہوگا. بلکہ اوت القلوب میں جس کا تذکرہ میں نے کل بھی کیا تھا کہ یہ تصوف کی اعلیٰ ترین کتاب ہے اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس سے استفادہ فرمایا ہے, اور اس کے جو مصنف ہیں حضرت سیدنا ابو طالب المکی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کو اعلیٰ حضرت نے مجتہد لکھا ہے. تو انہوں نے چار اسباب کسی کے قول کے طور پر وہ لکھے ہیں کہ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ بائیں ہاتھ پر ٹیک, بائیں طرف ٹیک لگانا. بعض اوقات بائیں طرف یوں بھی ٹیک لگاتے ہیں, کمر رکھ کر یوں بائیں طرف ہو جاتے ہیں, تو اس سے بدن میں تکلیف ہو سکتی ہے. میں اپنا آپ کو تجربہ عرض کرتا ہوں کہ چند سال پہلے میرے الٹے جسم کے الٹے حصے میں شدید درد شروع ہو گیا, اور ایسا درد اور ایسا عجیب درد کہ میں گھبرا گیا, اور مجھے یوں لگا کہ شاید اب اس کا علاج نہیں ہو سکے گا, یعنی کہ علاج ملے گا نہیں اس کا, بہت مشکل ہو گیا, ٹھیک کیسے ہوگا, اتنا درد ہو گیا. اب جب تک نصیب میں تھا درد رہا میرے, پھر میری اچانک توجہ ہوئی, میں نے کہا میں نے جو میں ملاقات کرتا ہوں ساری رات یہ عرف میں ساری رات بولتے ہیں, یعنی کئی گھنٹوں تک میں ایک ہی نشست پر ایک ہی پوزیشن میں الٹی طرف یوں کر کے ملتا رہتا ہوں گھنٹوں تک, ہو نہ ہو کہ ایک طرف میرے جسم کا وزن بہت دیر تک پڑتا رہتا ہے, یہ درد اسی وجہ سے ہوا ہوگا. اب میں نے وہ ملاقات کا انداز تبدیل کیا, جیسے اب میں یوں بیٹھا رہتا اور یوں مل لیتا, کبھی یوں مل لیتا سامنے سے, اور احتیاطیں میں نے ملاقات میں شروع کر دی. الحمدللہ بغیر کسی دوا کے میرا درد جاتا رہا, اور چونکہ اب احتیاط مسلسل ہے اس لیے اب درد پلٹ کر نہیں آیا. مزید زیادہ دیر بیٹھنے کے بعد اگر زیادہ دیر بیٹھ کچھ یعنی کہ سمجھو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ نے کام کیا, بھلے ایک پوزیشن پر نہیں کیا گھنٹے دو گھنٹے کے بعد, تو جب جب موقع ملے تو کھڑے ہو کر ایک بہت ہی معمولی ورزش ہے, بہت ہی آسان, کھڑے ہو کر پیچھے جو بیٹھنے کی جگہ ان پر آپ دونوں ہاتھ رکھ لیجئے, اور آہستہ سے اپنی کمر کو تھوڑا تھوڑا پیچھے لے جائیے چند سیکنڈ کے لیے, پھر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیے, پھر تھوڑا یوں پیچھے لے جائیے. یہ کمر کی بہت ہی ہلکی ورزش ہے, لائٹ ایکسرسائز, بالکل سیدھے کھڑے ہو کر اپنے پیچھے بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ رکھ لیجیے دونوں ہاتھ, اور آہستہ آہستہ, اور ہر ورزش آہستہ آہستہ ہی کی جاتی ہے, یہ ہمیشہ جھٹکے سے نہیں کی جاتی, یوں کر کے نہیں, بلکہ اللہ اللہ بھی کرتے رہے تاکہ کوئی گھڑی آپ کی ذکر اللہ سے خالی نہ جائے. تو یہ چند منٹ کرنا یہ بھی کمر کے لیے بہت مفید ہے, بہت ہی لائٹ ورزش ہے. آپ کی توجہ کا شکریہ. پیر میرا, پیر میرا, پیر میرا, پیر میرا, پیر میرا, پیر میرا, آنکھوں کا تارا, دل کا سہارا, سونا تو پیارا, را پیر میرا, پیر میرا, پیر میرا. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو میں نے ورزش کا طریقہ بتایا تو ایک اسلامی بھائی نے چٹھی دی کہ میں نے ان کو بتایا تھا یہ طریقہ, تو انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے تقریباً 10 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے, آپ نے یہ ورزش بتائی تھی, وقتاً فوقتاً کرتا ہوں, بہت فائدہ پایا الحمدللہ. اس وقت یہ مدنی مذاکرہ عرب شریف مکۃ المکرمہ دادہ اللہ شرفا و تعظیما کویت امریکہ، انگلینڈ، اٹلی، عرب امارات، ناروے، ہند کے مختلف شہر، چائنا، آسٹریلیا، جرمنی، سنگاپور، کینیڈا، قطر، اسپین، سویڈن کے ساتھ ساتھ جامعۃ المدینہ تاج پور شریف ہند میں بھی سنا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، میں تو دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، میں تو دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، میں تو دنیا بھر میں جاؤں گا، پھیلاؤں گا، چین ہو کے بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، کہیے مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، کہیے مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، مرشد میری جان ہے، مرشد میری جان ہے، مرشد ہی پہچان ہے، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، دے دے یا رب مجھ کو وفا، ڈرنا چھوڑو مرشد کا، دے دے یا رب مجھ کو وفا، ڈرنا چھوڑو مرشد کا، دے دے یا رب مجھ کو وفا، ڈرنا چھوڑو مرشد کا، دے دے یا رب مجھ کو وفا، چھوڑو مرشد کا، دے دے یا رب مجھ کو وفا، ڈرنا چھوڑو مرشد کا، لب پہ رہے بس یہی صدا، لب پہ رہے بس یہی صدا، پیر میرا پیارا پیر میرا، یک درگی رو محکم گیر، یک درگی رو محکم گیر، یک درگی رو محکم گیر، یک درگی رو محکم گیر۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔